राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2058 1 अगस्त 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। देखो है जो का त्यों रहे वही वापसी है। पहले भी वैसे ही था पीछे भी ऐसा ही रहेगा। बीच में थोड़ा है स्वप्न जैसे होता है बीच जो वास्तव में पहले है वही बात पीछे है। ये संसार स्वप्नम तिजमोह निद्राम नंद मंदालुषा वाक्य मुआच पुत्रम। ये मोह निद्रा है मोह निद्रा। भगवान ने पूछा करते ज्ञान सम्मोह नम प्रदष्ट नंद आया नष्ट हुआ स्मृति बनता याद आ गई याद आ गई। सिद्ध क्या हुआ जो पहले स्थिति थी वही अंत में स्थिति होगी। नष्ट हुआ स्मृति लगता है याद आ गई याद आ गई। कोई नई बात नहीं हुई उन्हें जैसी स्थिति से वैसी याद आ गई। अष्टमोह स्मृति लगता कैसे हुआ तत्व प्रसादात अब गतो उसमें गतसंदेश हो करिष्य जमता हुआ करिष्य जमता हुआ बस आपको हजर करवा करिष्य जमता अष्टमोह। तो ये मोह है मोह संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मंदाल सावाक मुवाच पुत्र मंदाल सा पुत्र मुवाच पुत्र मुखा मोह निद्राम त्यज मोह नहीं जिसने पति थी तो वो उस स्मृति उसको मेरा स्मृति लगता स्मृति और लब्धा दो पद है स्मृति लब्धा एक ही बात स्मृति मिल गई मिल गई स्मृति मिल गई। मानो खोलोड़ी चीज मिल जाए इस तरह से उस तरफ से भूल हो गई थी भूल मिट गई भूल मिट गई बात मिट गई। संसार है ये भूल है भूल ये भूल है परमात्मा से ये सजगता है ये भूल है तो भूल मिट गई भूल मिट गई। भूल मिटने से क्या हुआ ये परमात्मा है परमात्मा है वो सिर्फ परमात्मा थे ही भूल के कारण से संसार दिखता था भूल मिट गई भूल मिट गई प्रशंसा मिल गया। संसार संसार बुद्धि संसार बुद्धि है ये भूल है संसार बुद्धि ये भूल मिट गई स्मृति को याद आ गई यार ये बात ये याद आ गई मानो परमात्मा ही है। देखो परमात्मा के सिवाय कोई वस्तु पैदा हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं परमात्मा ही है वही परमात्मा संसार रूप से दिखता है। परमात्मा को ही संसार देखते थे संसार वही है स्मृति लब्धा स्मृति आ गई है तो परमात्मा ही संसार है तो ही संसार तो हरदम मिट रहा हरदम मिट रहा हरदम मिट रहा बट सुते ही मिट रहा स्वाभाविक ही मिट रहा स्वाभाविक ही मिट रहा है स्वाभाविक सुते ही संसार स्वप्नम तेरे मोह निद्रा मोह निद्रा में संसार संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा तेज मोह निद्रा मंदार सावा के मुहा सुपुत्र मंदार सावा के मुहा सुपुत्र उपास पुत्र में विक्रम है उपास बस उस परिवार में मंदार सावा के मुहा सुपुत्र पुत्र मुवाच मंदार सावाक मुवाच पुत्र पुत्र वचन वच उवाच पुत्रम वाक्य वाच पुत्र को वाक्य कहा ब्रह्म भक्ता वाची वचा देश वाच पुत्र वाच ये संसार है ये एक भूल है भूल है परमात्मा है संसार है नहीं है परमात्मा है परमात्मा ही संसार रूप से दिखने लगे दिखने संसार स्मृति लब्धा स्मृति है स्मृति क्या है अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति अनुभूत और विषया प्रमोश स्मृति योग दर्शन है स्मृति का अर्थ क्या है अनुभूत विषय अप्रमोश अनुभूत विषय का जो अप्रमोश न सुनाया जाना है अनुभूत पहले जाना है और अनुभव धन्य ज्ञान स्मृति तर्क में आता है अनुभवजन्य ज्ञान स्मृति अनुभवजन्य और ज्ञान हो उसका नाम स्मृति है अनुभव किया था अनुभव यानी अनुभव अनुभव रूप है स्वरूप अनुभव स्वरूप है नहीं है नहीं नहीं संसार है घर परमात्मा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भावा न विद्यते असत की सत्ता नहीं है असत की सत्ता नहीं है असत भाव न असत का भाव नहीं होता कोई और मेरी तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी तत्व समझा है यह विस्मृति मिटानी है भूल है मोह है यह विस्मृति है भूल हुई भूल भूल मिटी बैठी हुई भूल मिटने पर है जो निकल आ गया वो भूल हुई सुना मोह है मोह बौरुविंद्रिया में लिखा था नष्ट मोह स्मृति लब्धा स्पर्श प्रसादात्म आ चुका दोष में घर संदेह दोष में घर शिवस्तम धवा। अब जो आप कहो मैं शुरू करूंगा बस। और जाए तो मुश्यान पर संग से शु जाए थे संगात जाए थे कामा कामात क्रोध हो जाए थे क्रोधात भवती सम्मोह सम्मोह सम्मोह स्मृत ब्रह्म स्मृत प्रसाद बुद्धिदास बुद्धिदास परिषद तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा और सितोष में गत संदेह है आकाशी वसंत हुआ। ये चार बात भगवान ने तो पूछा तुमने एकाग्रता से की तो सुना नहीं। अगर गीता एकाग्र मन से सुना तो मोह नष्ट हो जाएगा। तो गीता सुना गए मोह नष्ट होगा कि नहीं दो बात पूछे तो अर्जुन ने दो बात नहीं कही एक कही है नष्ट होगा। तो कैसे हुआ मोहनाश तत्प्रसादात न तो गीता श्रवणात गीता के स्वर से नहीं आपके कहने से आपकी कृपा से कृपा से जो काम होता है वो क्रिया से नहीं होता। कृपा से जो होता काम वो क्रिया से नहीं होता। तो तत्प्रसादात आपकी कृपा से अब से तो संदेह गीता सुना ने गीता सुना सम्मोहा स्मृति विभ्रमा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति नाशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशाद प्रणश्यति ये होता है। तो गीता मैंने सुना है ये बातें बता दी सुनाई नहीं है याद भी है मोहा स्मृति लिखना दृष्टो मोह स्मृति लब्धा स्मृति स्मृति विशाल बुद्धिनाश हो बुद्धिनाशा प्रणश्री सदस्य गत संदेह गत संदेह गत संदेह स्मृति लब्धा गत संदेह। और अब करिष्य वचनता अब आप जो कहूँ वो करूंगा भाई। पहले पूछा युद्ध न करूंगा ना कहने में तो युद्ध नहीं करूंगा ये कहा स्वीकार करने में युद्ध करूंगा नहीं कहा कहना चाहिए कहना चाहिए युद्ध करूंगा ना युद्ध हो गया अगले नहीं कर से वजन तो आप कहो नहीं करूंगा अब मोहनश हो गया आप कहो से करूंगा युद्ध करूंगा तो युद्ध नहीं करूंगा देवत से कृते नार्थ न अकृते न युद्ध नहीं करूंगा युद्ध करूंगा दोनों में एक ही बात है बढ़िया बात है कर से उसका युद्ध करूंगा नहीं करूंगा ये बात नहीं है। हम क्या करना है साफ बोल से तो अर्जुन ने युद्ध नहीं किया भगवान की आज्ञा पालन करे भगवान आज्ञा नहीं देते हैं दृष्टि में सजन कृष्ण सजन दे करके युद्ध से निवृत्त हुआ है। युद्ध करना तो स्वर्ग स्वरूप था युद्ध करने आया था युद्ध की तैयारी थी वही वही भगवान ने वचन कह दिया अपन तरफ से भगवान ने नहीं कहा। लोग कहते हैं अर्जुन को भगवान ने लड़ाया न जलन तैयारी थी बीच में मोह हो गया उस मोह को नष्ट भगवान ने कर दिया नष्ट मोह स्मृति लब्ध मोह नष्ट हो गया स्मृति लाभ प्राप्त हो गई स्मृति बार समझेगी उस स्मृति अपने तरफ से विचार है वो है विस्मृति, वो है मोह, और बहुत नष्ट हो गया, स्मृति मिल गई, कैसी विश्रांता हुआ, आपकी आज्ञा पालन करूंगा, आप जैसे कहोगे वैसे ही करूंगा, वो कैसा है क्या है उसमें संदेह नहीं। अर्जुन नीचे खड़ा था, अर्जुन नहीं है दुर्योधन, कर्ण कर्ण कर्ण नीचे खड़ा, कर्ण कर्ण का चक्का है जो पुरुष ने पकड़ लिया, वो चक्का उन्हें खड़ा है, अगर मान जाता है तो कर्ण ने कहा कि तुम शास्त्र और शस्त्र दोनों जानता है, शास्त्र को भी जानता है शस्त्र को भी जानता है, तो युद्ध का ये नियम है वो पहले तो तैयार हो जाओ मान चलाते हैं ऐसा कह रहे हैं, और दूसरे काम में लगा हुआ तो उसको मान नहीं चलाता है, तुम रथी हो मैं नीचे खड़ा हूं, तो अर्जुन चुप हो गया। भगवान ने कहा भगवान तो कैसे वचनम तवा कहने से भगवान ने कह दिया युद्ध पर चलाओ, बाण चलाना अर्जुन अपना ठीक नहीं समझते, भगवान ने कह दिया बाण चलाया कैसे वचनम तवा बल करूंगा, तो कर्ण कहता है कि वो अन्याय करता है, तो भगवान कहते हैं ये छह काम करने में आत्मा ही है, आता है मायांतम अन्या देवा विचार मेरा विचार आता ही वो मान लो नाता ही बने दोस्तों हंधो सुना अंतर को पाप नहीं लग रहा आता ही वो मानने में, तो आता ही हो तुम अग्निदेह विष दे जो क्षेत्र धार धनहार बहुरी बखार शस्त्र अवैध वैध खटकार छह काम करने वाले, तो तुम्हारे कृष्ण से मार देना यही शास्त्र की आज्ञा है, तो अर्जुन देखा कि मैं अर्जुन अर्जुन भी कर्ण की बात मानता तो शास्त्र निषिद्ध हुई, भगवान ने कहा ठीक है आत्मायन माया तो मन्या देवा विचार्य विचार नहीं करना उस समय अन्या देव अविचार्य विचार नहीं करता मार देना चाहिए बस हाथ तो ही है सौ काम किए तुमने सौ काम अग्निदेय विष दे क्षेत्रदार धनहार क्षेत्रदार धनहार और भगवान शस्त्र गई सुनते यार पाई ना तो भगवान की आज्ञा का पालन करूंगा, तो अपने लोगों को भी स्मृति लब्धा कैसे प्रशांत हो भगवान की आज्ञा करो, भगवान ने कहा तस्मा शास्त्र प्रमाण दे कार्य कार्य व्यवस्था कार्य और कार्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है यात्रा शास्त्र विधान कर्म करते मैं शास्त्र की आज्ञा से कर्म करने के तय शास्त्र है शास्त्र अनुशेष शिक्षा देने वाला जो आज्ञा देने वाला है शिक्षा देने वाला शास्त्र है उसके अनुसार करो तो करी से वजनम थवा आपकी आज्ञा बंद करूंगा मैं तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करना आज्ञा विरुद्ध काम नहीं करना आज्ञा के अनुसार करना तो स्मृति लगता तो ये मोह दूर करना है मोह दूर होना है मोह दूर के लिए व्याकुलता हो गया व्याकुलता मोह दूर होने में अहंकार व्याकुलता, व्याकुलता से अहंकार का नाश, अभिमाना पड़ा मैं अहंकार, अहंकार के छाया में मोह रहता है, जैसे बहरे की छाया में कद्दू का निवास है, बहरे की छाया में ऐसे अभिमान है, अभिमान है वो अहंकार की छाया में रहता है, मोह मोह अभिमान नष्ट हो तो मोह नष्ट हो जाए। मैं कुछ हूं, मैं कुछ समझदार हूं, ऐसे मन विचार है, ये अहंकार है, ये अहंकार है वो मूल कारण है मोह नष्ट, मोह मोह नष्ट होते ही समझ दिया जाए। ओहो तीन तरह का है, तीन तरह, एक तो भगवान अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, एक भगवान को नहीं जानता, एक कर्तव्य नहीं जानता, कर्तव्य नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, भगवान को नहीं जानता, भगवान को जानने में, अपने स्वरूप को जानने में, कर्तव्य जानने में मूल कारण है मोह। मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई, स्मृति भगवान की भी आ गई, अपने भी आ गई, कर्तव्य की आ गई, यार उसी अनुसार काम करना है वो कर दिया, मोह नष्ट होने से ही होता है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा तो सुनते, स्मृति मिल गई, लौट गई, मानो भूली हुई थी, भूली स्मृति गई नहीं थी, भूली गई वो लौट गई। खोई वस्तु मिल जाती है ना, खोई वस्तु मिल जाती है उसको लब्धा गए, लादी गई, लादी कहते लब्धा, स्मृति लब्धा, स्मृति लाद गई, स्मृति लाद गई, अब विस्मृति होते यज्ञात्वा न पुनर्मोह जीवन, फिर मोह प्राप्त नहीं होता, स्मृति लब्धा याद आ गई। कर शिव जनता भगवान की आगे अभी मारो मारो मारो, बस अपने कुछ करना नहीं, अपने अपने कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, भगवान की आगे का पालन करना है, अपने लिए, अपने लिए कुछ नहीं करना है। कर शिव जनता, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।